Loptom u mikrofon. Eto, uz ove fine taktove najavljujemo našu emisiju Loptom u mikrofon. Puno sportskih događanja, naravno, kao i svakoga tjedna i vikenda obilježilo i ovaj i vikend i tjedan. Naravno, mi ćemo krenuti s onime što, ajmo reći, trese Hrvatsku. Rukometna groznica je na vrhuncu. Drugi krug europskog prvenstva koji se održava upravo u Hrvatskoj održava se u ovome tijeku. Nakon onog prvog dijela u Splitu i Poreću, naravno Split i Poreć više nisu domaćini, ostalo je u Zagrebu i Varaždinu dvije skupine pod šest momčadi koje se bore za četiri mjesta u polufinalu. Tu je i među njima Hrvatska koja igra u Zagrebu i koja je jučer napravila jedan bitan korak ka tom ostvarenju, pobjedivši sa 32-28 Norvešku i tako ostala u igri za polufinale. Napokon su se probudili vratari nakon dosta kritika i problema s vratarima u onoj prvoj fazi u Splitu. Ivan Stevanović jučer je bio apsolutno fantastičan i s nekoliko vrhunskih obrana usmjerio utakmicu na hrvatski mlin, pa ćemo čuti što su nakon utakmice redom rekli Stevanović, Stepančić, Štrlek i Cindrić. Izuzetno smo zadovoljni, igrali smo jednu dobru utakmicu sa protivnikom koji jako dobro poznajemo, igrali smo zadnje 2-3 godine s njima puno puta. Ništa, naravno da smo sretni, pritisak je ovih dana bio jako velik i dobro da nam se otvorilo, još smo u turniru i igrat ćemo u srijedu jednu dobru utakmicu, nadam se, sa Francuzima i pokušati ući u polufinale. Dobro je da imamo 4 dana odmora, da se ovo sad sigurno iscrpilo jako, tako da je to s jedne strane super. Držali smo se svega o čemu smo pričali, odlična obrana, Stivi na golu, s njim je uvijek lakše, ne samo s njim, s bilo kojim golmanom, tako da eto, na kraju zadovoljni smo jako. I publici koja nas je stvarno bodrila od prve do zadnje minute i treba se sad dobro odmoriti, imamo 3 dana i igramo za polufinale s Francuzima. Trebamo stvarno biti ponosni na utakmicu, ali isto tako napomenuo bi da svjesni budemo važne utakmice protiv Francuske. To sve što je bilo večeras proslaviti, biti zadovoljni, ali eto, već nam slijedi utakmica brzo tu koja je protiv Francuske i koja odlučuje sve, tako da idemo dalje. Ja se nadam, evo, ovo je stvarno jako lijepa utakmica i nadam se da ćemo još bolje biti protiv Francuza. Da, pred Hrvatskom je 3 dana odmora, skupljanje snage, psihološke, fizičke, sve moguće uoči ključnog ogleda u srijedu kada igramo protiv tih Francuza, nesretnih Francuza koji su nas toliko puta zaustavljali ka najvažnijem cilju. Vidjet ćemo koji će rezultat biti potreban, jer ima puno scenarija koji odgovaraju i ne odgovaraju hrvatskoj reprezentaciji. Biće puno toga sve jasnije sutra nakon još dvije utakmice u toj našoj skupini. Možemo reći da su u današnjim dvobojima u Varaždinu, gdje nastupaju Slovenija, Njemačka, Danska, Francuska, Danska, Makedonija i koga sam zaboravio, Španjolsku. Danska je sa 26-25 slavila protiv Njemačke, dok su Španjolci su uvjerljivih 31-20 pobjedili Makedoniju. Nakon rukometa prelazimo na nogomet. U tijeku su pripreme nogometaša Rijeke uoči početka ovog proljetnog dijela sezone. Sutra se polazi u Portugal, gdje će se nastupati na Atlantic Cupu, koju je Rijeka prošle godine i osvojila, i zapravo tom osvajanjem tog kupa najavila tu sjajnu polusezonu kada se osvojila i dupla kruna. Bijeli su, ajmo reći, posljednju pripremu uoči puta odradili sinoć na Rujevici kada su sa Slovenskom Goricom odigrali bez pogodaka 0-0. Što se tiče nekih zadnjih promjena u sastavu Rijeke, izgledan je odlazak Mate Maleša koji bi trebao put Kine, još se ne zna točno sve po pitanju detalja, ali trebalo bi biti puno jasnije u narednim danima, a Rijeka se, ajmo reći, pokušava riješiti usluga Jelića, Gomelta i Davidsona, ali vidjet ćemo kako će to sve odraditi ovih, ajmo reći, nekoliko sati, hoće li uopće ta tri imena putovati u Portugal. Osim rukometa, ovih, ajmo reći, zadnjih tjedana u fokusu je i tenis. Igra se prvi Grand Slam sezone, Australian Open, i nakon kraja prvoga tjedna i dalje imamo svoga predstavnika u ždrijebu. To je Marin Čilić, najbolji hrvatski tenisač, plasirao se jučer pobjedom protiv Španjolca Pabla Carena Buste u svoje drugo četvrtfinale u Melbourneu. Tamo će igrati protiv Španjolca Rafaela Nadala, prvoga nositelja, pa da čujemo što Marin kaže zapravo nakon te pobjede protiv Carena Busta i oči velikog ugleda s Rafom. težak meč, dosta, dosta težak meč s prve ruke, dosta teški uvjeti, danas je bilo dosta vlažno. Trebao sam dobiti prvi set, servirao sam za set, izgubio ga na kraju tie-breaku. Nakon toga teško je bilo mentalno jer smo već bili na terenu nekih sat vremena i samo saznanje da sam morao igrati još 2-3 sata bilo je dosta teško, ali ostao sam u tom trenutku sabran, veoma koncentriran, pokušao sam se vratiti na igru s kojom sam igrao do 5-2 i koja je, rekao bih, bila jako, jako dobra. I uspio sam dobiti taj drugi set, treći sam čak trebao izgubiti, imao sam par navrata, to su dva navrata sam imao break za ostatka. Genijalno sam se vratio i mislim da je današnja pobjeda stvarno odlična. I što se tiče moje mentalne razine, mislim da je bio tenis na jako, jako visokoj razini. Osim Marina, sjajan nastup u Melbourneu imala i Petra Martić, koja je zaustavljena u četvrtom kolu od strane Belgijanke Mertens. Jako težak meč, tjesan rezultat, bila sam blizu, ali mislim da je tih nekoliko presudnih poena, pogotovo u tom tie-breaku, presudila pobjednika. Počela sam malo usporeno, ona je otišla na 4-0 i to definitivno mi je otežalo i smanjilo šanse za pobjedom, ali zadovoljna sam svojom igrom, zadovoljna sam svojom borbom i ostavila sam sve na terenu i nažalost danas nije bilo dovoljno, ali nemam si šta zamjeriti. Nakon tjedan dana odmora u akciju su se vratili i košarkaši Škrljeva koji su u 13. kolu Premier lige poraženi na gostovanju kod Cibone sa 90-83. Tako je momčad Damira Rajkovića na polovici prvenstva na 6. mjestu sa omjerom 7 pobjeda i 5 poraza, a u idućem kolu na redu je gostovanje kod Hermesa. Potest jedna. Potest jedna pripada hrvatskom skijašu Mateju Vidoviću koji je u slalomu u austrijskom Kitzbühelu zauzeo 20. mjesto što mu je najbolji rezultat karijere. Eto, time lagano dolazimo do kraja večerašnje emisije Loptom u mikrofona, možda za one fanove američkog sporta. Možemo dodati za kraj da su se New England Patriotsi plasirali u Super Bowl gdje će igrati protiv pobjednika ogleda koji upravo slijedi između Philadelphia Eaglesa i Minnesota Vikingsa, pa evo oni koji vole američki nogomet slobodno pratite, utakmica otprilike počinje za nekih 15 minuta, a tom informacijom mi se opraštamo od vas do sljedeće nedjelje kad se ponovno slušamo sa završetkom rukometnog prvenstva i svim ostalim novostima. Pozdrav!